मेरे दोस्त मैंडेला, एक दादाजी की कहानी। लेखन डेनिस हर्बस्टीन। चित्र पेट्रा। हिंदी अनुवाद विदूषक। पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। परिचय। नेल्सन मैंडेला दुनिया के सबसे प्रसिद्ध कैदी थे। अब वे शायद दुनिया के सबसे प्रसिद्ध दादाजी में से एक हैं। यह पुस्तक एक अन्य दादाजी के बारे में है जो विश्व प्रसिद्ध नहीं है। वे अपने छोटे पोते को नेल्सन मैंडेला की कहानी सुना रहे हैं। उनके छोटे पोते का नाम एंडीले है और वो अपने दादाजी और नेल्सन मैंडेला के दक्षिण अफ्रीका से एक बिल्कुल अलग और नए दक्षिण अफ्रीका में पला बढ़ा है। कहानी की पृष्ठभूमि। रंग भेद नस्लीय अलगाव का भयानक कानून था जिसने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यकों को राजनीतिक सत्ता बनाए रखने की अनुमति दी। 1948 और 1994 के बीच श्वेत राष्ट्रीय पार्टी ने इस कानून का इस्तेमाल बाकी आबादी के साथ भेदभाव करने के लिए किया। आज दक्षिण अफ्रीका में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते हैं, इसीलिए इसे कभी कभी इंद्रधनुष राष्ट्र भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका अब रंग भेद के बुरे दौर से उबर रहा है। अब बहुत से लोग छुट्टियों में या अपने काम के सिलसिले में वहाँ जाते हैं। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी अश्वेत और श्वेत दोनों अब उच्चतम स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। रंग भेद के कारण यह पहले संभव नहीं था। आइए सुनते हैं कहानी। एंडिले के दोस्तों में अश्वेत और श्वेत दोनों तरह के बच्चे हैं और उसे दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों के बेहतर जीवन के लिए नेल्सन मैंडेला द्वारा किए गए संघर्ष के बारे में बहुत कम पता है, इसलिए एंडिले के दादाजी उसे यह कहानी सुनाते हैं। एंडिले अपने दादाजी को तमखुलू बुलाता है जिसका अर्थ दादाजी होता है। अध्याय पहला, बचपन 1918 से 1941 तक। नेल्सन मैंडेला एक देहाती लड़का था। जब मैं उसे पहली बार मिला तब वह हिंद महासागर के पास एक छोटे से गांव में मधुमक्खी के छत्ते जैसी एक झोपड़ी में रहता था। वो, उसकी माँ और 3 बहनें एक ही बर्तन में खाना खाते थे। खाना आमतौर पर सैम्प होता था, भुट्टे से बना दलिया, लेकिन वो बहुत स्वादिष्ट होता था। जब वह 5 साल का था, तुमसे भी छोटा, वह चरवाहा बना। वह भेड़ों और गायों की देखभाल करता था। वो बहुत मेहनत का काम नहीं था। वह अपने दोस्तों के साथ पकड़ा पकड़ी और लुका छिपी भी खेलता था, ठीक तुम्हारी तरह। मुझे याद है तब सर्दियां बहुत ठंडी होती थीं, इसलिए कभी-कभी वह कंबल ओढ़ लेता था और उसे गाय का गर्म दूध पीना बहुत पसंद था। जब वह 7 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसे स्कूल भेजा। उसके पिता गांव के मुखिया थे और चाहते थे कि उनका बेटा सुंदर दिखे, इसलिए उन्होंने अपनी पतलून काटकर उसे अपने बेटे के पेट पर नाड़े से बांध दी। वह एक मेथोडिस्ट चर्च स्कूल था और वहाँ पर उसने अंग्रेज़ी सीखना शुरू की। शिक्षिका मिस मडिंगेन ने प्रत्येक छात्र को एक अंग्रेज़ी नाम दिया। किसी को पता नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अचानक उसका नाम नेल्सन पड़ गया। क्या तुम्हें पता है कि नेल्सन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी एडमिरल था? फिर नेल्सन के पिता बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। नेल्सन के लिए यह एक बड़ा झटका था, लेकिन फिर उसकी किस्मत चमक उठी क्योंकि उसके पिता राजा के चचेरे भाई थे। एंडिले, अच्छा तो वह एक राजकुमार था? ज्यादा नहीं, इसलिए राजा के बेटे रीजेंट ने नेल्सन को शाही महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। वहाँ उसकी अच्छी शिक्षा हुई और उसने अपने लोगों, खोसा लोगों के बारे में जाना कि कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, हालांकि उन्होंने अपनी बहुत सी ज़मीन गंवा दी थी। रीजेंट उसे पसंद करते थे, शायद इसलिए क्योंकि वो कड़ी मेहनत करता था और अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक काम जो उसे पसंद था वह था रीजेंट की पतलून प्रेस करना। लोग हमेशा कहते थे कि मैंडेला फैशनेबल कपड़े पहनता था। रीजेंट ने उसे बोर्डिंग स्कूल भेजा और बाद में अश्वेत छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय में। लेकिन फिर उसने नेल्सन के लिए एक पत्नी खोजी। तब नेल्सन सिर्फ 22 साल का था, शादी के लिए बहुत छोटा, इसलिए नेल्सन घर छोड़कर भाग गया। बेशक इससे रीजेंट नाराज़ हुआ, लेकिन नेल्सन भला और क्या कर सकता था। एंडिले, मैंने तुम्हें बताया था कि उसका खोसा नाम रोलिह लाहला है, क्या तुम्हें उसका मतलब पता है? उपद्रवी। लोगों ने कहा कि वो वही बनेगा। अध्याय 2, एक नेता, 1941 से 1962 तक। वहां से नेल्सन सोने के शहर जोहानिसबर्ग गए। वो अमीर गोरे लोगों के लिए एक अच्छी जगह थी, लेकिन ज़मीन से 1 मील नीचे खदानों से सोना निकालने वाले अश्वेत लोगों को वहाँ कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। नेल्सन ने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया। उनके पास अपने अंधेरे कमरे में पढ़ने के लिए, रोशनी के लिए मोमबत्तियाँ खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन उन्होंने परीक्षाएं पास की और अपने दोस्त ओलिवर टैम्बो के साथ मिलकर उन्होंने वकालत का एक कार्यालय खोला। एंडिले, अब रंग भेद खत्म हो गया है, लेकिन उस समय हालात काफ़ी खराब थे। रंग भेद का उद्देश्य गोरे और काले लोगों को अलग अलग करना था, लेकिन गोरों को हमेशा बेहतर चीज़ें मिलती थीं। अश्वेत बच्चे अक्सर बिना नाश्ता किए पैदल स्कूल जाते थे। वे मीलों नंगे पांव चलते थे। एक कक्षा में 100 छात्र हो सकते थे, जरा सोचो। इसलिए नेल्सन अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, जो अश्वेत लोगों की मदद करती थी। वे उस संस्था के नेताओं में से एक बने। तब तक वे अपने परिवार से दूर हो चुके थे और उनकी शादी हो चुकी थी। एक दिन उनके बेटे ने अपनी माँ से पूछा, पिताजी कहाँ रहते हैं? बेटा सिर्फ 5 साल का था। इससे नेल्सन काफ़ी दुखी हुए। तुमने सुना है कि उन्हें रोज़ाना व्यायाम करके फिट रहना कैसे पसंद था। वे एक उत्साही मुक्केबाज थे। एंडिले, उन्हें मुक्केबाजी क्यों पसंद थी तमखुल्लू? वे 6 फुट से ज़्यादा लंबे थे और काफ़ी मजबूत थे। उन्होंने कहा कि मुक्केबाजी ने उन्हें गुंडों का मुकाबला करना सिखाया। आखिरकार उन्हें और उनके दोस्तों को एहसास हुआ कि वे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों से गलत कानून नहीं बदल पाएंगे। फिर उन्होंने सरकार से लड़ने का फैसला किया। नेल्सन सेना के कमांडर इन चीफ, राष्ट्र का भाला बन गए। एंडिले, एक सैनिक? यह बहुत पुरानी बात है मेरे बेटे। पुलिस उन्हें इसके लिए गिरफ्तार करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पुराने कपड़े पहने और अपनी दाढ़ी बढ़ा ली। लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। वह भाग निकले और ड्राइवर का काम करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें फिर से पकड़ लिया। नेल्सन अपने लोगों की आज़ादी के लिए अपनी जान तक न्योछावर करने को तैयार थे। न्यायाधीश ने उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। उस समय वो 45 साल के थे। सरकार को लगा कि नेल्सन को जेल में डालकर वो उन पर काबू पा लेगी। एंडिले, पर क्या सरकार उन्हें काबू कर पाई? चलो आगे देखते हैं। अध्याय 3, जेल, 1961 से 1990 तक। नेल्सन को एक खतरनाक कैदी माना गया। पुलिस उन्हें रॉबेन आइलैंड की जेल में ले गई। वो एक हरी भरी जगह थी और वहाँ से पेंगुइन, मृग और टेबल माउंटेन का मनमोहक दृश्य दिखाई देता था। लेकिन धूप में कैदियों के लिए कोई छुट्टी नहीं थी। वो एक किला था जिस पर दिन रात कड़ा पहरा रहता था। नेल्सन की कोठरी छोटी थी, वो उसे 3 कदमों में पार कर सकते थे। पहले वह ज़मीन पर चटाई बिछाकर सोते थे। सर्दियों में वह पतले कंबलों के नीचे ठिठुरते थे। उनके पास शर्ट, शॉर्ट्स और सैंडल थे। वे चूने की खदान की चकाचौंध भरी रोशनी में काम करते थे। खाना बिल्कुल भी पौष्टिक नहीं था, लेकिन क्रिसमस के दिन उन्हें एक अतिरिक्त कप कॉफ़ी दी जाती थी। एंडिले, टर्की और क्रिसमस पुडिंग क्यों नहीं? मजाक मत करो प्लीज़। अपने परिवारों से अलग रहना कैदियों के लिए बहुत बुरा था। उन्हें हर 6 महीने में सिर्फ एक ही पत्र मिलता था। वे अपने प्रियजनों की खबर का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते थे। नेल्सन कहते थे कि घर से आया पत्र गर्मियों की बारिश की तरह होता था, जो रेगिस्तान को खिलने पर मजबूर कर देता था। लेकिन रात में वे अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत करते और खुद को शिक्षित करते थे। वह भोर से पहले ही अपना व्यायाम कर लेते थे। लंबी रातों में चुपके से वह अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखते और उस कागज़ को आंगन में गाड़ देते, क्योंकि जेल के कानूनों के तहत ऐसा करना सख्त मना था। बाद में तस्करी करके उन कागज़ों को बाहर लाया गया। यही वह किताब है जो आप दुकानों की खिड़कियों में देखते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कई सालों बाद हालात बेहतर हुए। बाहरी दुनिया को नेल्सन के बारे में पता चला। लोग नेल्सन मैंडेला को रिहा करो लिखी टी शर्ट पहनने लगे। लंदन में बीबीसी ने विशाल वेम्बली स्टेडियम में नेल्सन के 17वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक पॉप कॉन्सर्ट आयोजित किया। वह जेल के अंदर भी उतने ही उपद्रवी बने रहे जितने वो बाहर थे। एंडिले, आपके दोस्त ने एक पॉप कॉन्सर्ट किया तमखुलू। अध्याय 4, राष्ट्रपति 1994 से 1999 तक। नेल्सन ने लिखा कि उन्हें पता था कि एक दिन वह अपने पैरों के नीचे घास को महसूस करेंगे और एक आज़ाद इंसान की तरह धूप में चलेंगे। 1990 में उन्हें जेल से रिहा किया गया। 27 साल तक किसी को भी उनका चेहरा देखने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब लाखों लोग उन्हें टेलीविज़न पर देख सकते थे। 4 साल बाद वह हमारे देश दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। पहली बार हमारे सभी लोगों, गोरे और काले लोगों ने, शहरों और छोटे गांव के लोगों ने चुनाव में मतदान किया। उन्होंने सभी लोगों को मित्रतापूर्वक साथ रहने के लिए प्रेरित करने की पूरी कोशिश की। इंग्लैंड की महारानी से मिलते समय वे बकिंघम पैलेस के बगीचों में टहल रहे थे। उन्होंने महारानी से कहा कि वह दिल से अब भी एक गांव के देहाती लड़के थे। वह अपने बचपन के गांव के पास ही एक घर बनाएंगे जहां वह अपना बुढ़ापा बिताएंगे। एंडिले, मैं उनसे वहां मिलना चाहूंगा तमखुलू।